Ancaktır. Yunus gibi at. Çok güzel at almışsın demek. Evet, olabilir. Olabilir de yani. Eskiden burnumuzun dibi at pazarıyım. Ne kadar güzel. Eskiden orada gider bakardık. 2 saniyede öğrenir gelirdik yani. At fiyatlarına mı bakıyorsun? Evet. Sahibinden.com'da mı? At fiyatları düştü. Ama sucukluk atlarının fiyatlarını veriyormuş. Dur abi yani o. Olabilir diyor. Bu Serdar zaten doğayla baş başa kalınca her şeyi yemiyor muydu? Ya her şeyi öyle... yiyor da atı da yemez canım. Yani ben at, bence at olarak yediğini düşünme. Ha. Yani on et olarak yediğini evet, düşünme. Yani daha böyle. Vallahi Arap atları geçtiğimiz yıl 11 bin ile 25 bin lira arasında satılmış. O Arap atı canım, o artık şey, yarış atı galiba onlar işte. Yarış. Sen görsen anlar mısın at Arap mı değil mi diye? Ya normalde de görse araba anlar da atını onu şey dedim Arap atı dedin, o kara kara olan atlar Arap atı. Ya bildiğimiz yarışlarda bir Arap atı bir de İngiliz atı yok mu zaten, işte bu cins denen at deyince. Ya bunun milliyet... başka cinsi yok mu diyorsun? Evet. Ya şey ne derler 2001'den beri Arap atların fiyatları genel olarak düşüyormuş. Yani at alacaksanız tam zamanı diyor adam. Vallahi ben al atı koy bir kenara, yani ne zaman yardım lazım olacağı belli. Aylık masrafı da 200 lira benim kedi kadar neredeyse. Yani kedi kadar dediğim yani iyi bir evcil hayvanın masrafı kadar, öyle bir şeysi yok. Besleyecek yerim varsa ne kadar güzel bir şey. Ben atı isterim. Yani ama sen atı istersin de at seni ister mi Oktay? At da beni ister. Üstüne ama... bindiğinde emin ol fikri değişecektir. Gerçi biraz daha kilo verirsen gerçekten hiçbir sıkıntın kalmayacak. Yani üstüne binme, illa üstüne binme amaçlı değil. Sen kedinin üstüne bineceğim diye mi aldın mesela? Ya da köpeği binemediğin için mi verdin? Öyle bir şey yok. Atı da şehir hayatında üstüne bineriz diye alma diye bir şart yok. Başka amaçlarla. Canım, at ev binek hayvanıdır canım, şimdi bu şey değil ki. Binek hayvanıysa şehirde niye olması... da sakınca yok yani, öyle bir şey. Belki başka amaçla kullanıyorsun canım. Bağlayacağım otoparka. Güzel, beraber yürüyüşe çıkacağız mesela. Herkes yürüyecek. Benim atım olsa yani. Şehir hayatı yani. Gerek yok. Benim sırf şey işim görürse atımı getirin dediğimde, birisi bana at getirse. Apartman yani, görevlisi arkadan getirdim abi, gene batırmış her tarafı diye. Radyoya gideceğim, atımı hazırlayın. Ne kadar havalı bir laf. Aşağıya arayacaksın. Sizin apartmanındaki adamın adı ne? Yılmaz. Yılmaz. Bana atımı hazırlayın. Derhal efendim. Niye bana diye konuşuyorum atım olduktan sonra? Çünkü... Ben ne demek istiyorum? Lütfen atımı hazırlar mısınız? Zira radyoya yetişmem gerekiyor da. diye daha ben telefondayken sesin gelmesin. Derhal efendim diye sen hazırlıklarını, şeylerini, taytını, maytını giyeceksin. İneceksin aşağı. Atın hazır. O trafik sıkışıklığında falan bayağı da güzel olabilir. Eskiden görürdük öyle atlı polisler falan vardı. Ne oldu onun? Ya trafikte at yasak mı? Yok, otobanda yasak. Trafikte. Otobanda yasak. Ankara'nın ortasında atla dolaşabilir misin? Herhalde dolaşırım. Bir ara dolaşıyorlardı. Yani dolaşılmayacak diye bir kural yok yani. Dolaşılır diye tahmin ediyorum. Ya ben olsam, atım olsa, imkanım olsa vallahi her yere atla giderim. Hem son derece çevreci bir hareket. Ben Ankara'da hiç at görmedim trafikte. En son yani şeyde, İzmir'de görüyorsun, o da kordon harnesi, böyle sembolik olarak faytonlar var. Erzurum'da şey vardı. Kırmızı ışıkta bekleyen at vardı. Ve yeşil ışığın yanmasıyla beraber sanki posta trenine yetişecekmiş gibi pow diye bir şey yapmıştı. Ne denir ona? Depar. Depar mı? Öyle bir şeyler vardı. Irmak Düveloğlu hattımızda. At koşar baht kazanır konusunda bir numaralı isim. Irmak Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Irmak Hanım, şimdi sizin böyle bir kebapla ilişkiniz olduğunu biliyoruz. Bir taraftan evet. Da az önce burada sucukluk atlardan bahsedildi. İsmi kötüye çıkarmayın lütfen. Yok, hayır, aslında şey diyecektim, ben ata bindiğim için hani atlarla da ilişkim doğru, var doğru, aynı doğru, zamanda. Hatırladık. Ya şöyle bir şey var, şimdi siz... Sizin atınız çok... var mı öncelikle Irmak Hanım? Evet. Sizin atınız mı var? Evet. Size ait. Ve sizin bahsettiğiniz o ucuz atlar Sütçü Beygiri diye tabir edilen gruba giriyor. Evet. Aslında hani iyi kalite gazi koşusu dediniz ya hani, hı-hı, o... tür koşularda koşacak atlar bayağı pahalı oluyor. Tabii canım, yani daire böyle... fiyatı. İşte onlar... Arap atı ve İngiliz atı denen şeyler değil mi onlar? Arap atı, İngiliz atı, Avrupa atları. Arap atını nereden tanıyoruz biz? Yani bir yerden tanıyamazsınız. Pasaportunda yazıyor genelde. Yani hayır, böyle hani... rengi mengi bir şey, bir özelliği yok mudur, ırka ait özellikler? Yani ya... köpek cinslerini tanıyoruz mesela. İşte Doberman'ı tanırsın. Yok öbür efendim Golden'ı tanırsın. Labrador'u tanırsın. Yok hani renginden anlayamazsın. Hani atların rengi zaten yağız, kır falan diye değişiyor. Hani yağız at böyle. Hani her cinsle. At, beyaz at gibi hani böyle. Vardır ama yine bir bacak boyu, kuyruk uzunluğu falan. Öyle bu tip şey ayrıntılar vardır kesin yani de. Bir de fiyatından anlaşılıyor galiba. Evet, fiyatından birazcık anlaşılıyor. Sizin atınız ne? Ne marka? Bizim atımız Avrupa. Avrupa derken bir at mı olur canım? Avrupa'nın neresi? Avrupa'dan at getirdik kendimize. Hollanda. Hollanda. Oranın ineği meşhurdur. Sizi kazıklamışlar. Ya kazıklamadılar da şöyle hani yani biz hani düz koşu koşmuyoruz. Hani böyle engelli koşu dediğimiz hani böyle engeller var engel atlıyoruz şeklinde. Yani öyle atlar hani onların da hani binişinden vesaire anlıyorsunuz. Ha. Ayıptır sorması. Kaç aldınız Irmak Hanım? Harçlıklarınızdan biriktirip alabilecek bir at mı yoksa? Yani nasıl söyleyeyim hani? Ya söyleyin, açık söyleyin canım, şimdi kimse sizi yargılamayacak. Siz biraz mi aldınız, pahalı. Babanız mı aldı? 500. 500 500 lira mı? Hayır, lira değil. 500 bin lira. 500 bin lira at mı alınır yahu? 500 lira değil dedi. 500 bin euro mu? Evet. Euro. Bir hayır, saniye. Biz bir müzik kadar değil, 500. Hani, müzik arası vermemiz lazım. Fenalaşıldı. Zaten öğrenemedi ki fiyatı. Bir dakika ya. Irmak Hanım bir net konuşun. Rakam geçiyor. Hayır bir dakika, çok karıştı. Hayır. Şimdi şöyle. Şimdi atı almanız aslında hani fiyatı pahalı. 20 bin euro. Heh. At. Ama atın daha sonraki masrafları da çok pahalı. Hani daha sonra da hani sürekli 500 lira falan ödeyerek böyle. Siz onu sormuyoruz Irmak Hanım. Ata ata. Ata kaç para verdiniz? Anahtar teslim ne kadar verdiniz? Tam 20 bin euro. 20 çok. Neyse biraz aynen. Kendime geldim. İlk başta şey oldum. Hakikaten baygınlık geçiriyordum da 500. 500 bin euro da vardır değil mi? 500 bin euro atlar vardır. Var, var var tabii. Var da yani şöyle. Şey diyor musunuz hani, Irmak Hanım? Bu at değil mi model olsun? Bu gene ucuz bir at sayılıyor. Ha işte yani. Bu çok ucuz, daha güzel bir şey alsak böyle. Seviyor musunuz atınızı Irmak Hanım, yoksa hani böyle ne bileyim ucuz bir arabaya biner gibi mi biniyorsunuz atınıza, yoksa bu kaç para olursa olsun benim can yoldaşım diye mi bakıyorsunuz? Ya şöyle, siz böyle pahalı bir at aldığınızda zaten her gün binmek ve çalıştırmak zorundasınız. Hani siz böyle derken sizinki de... gibi mi, daha pahalı olan mı? Benimki zaten böyle alt sınır gibi düşünün. Benimkinden... Ama gene pahalı atlardan birine denk geliyordur herhalde, değil mi? Aynen öyle. Ve daha sonrasında yani böyle bir atı aldığınızda her gün çalıştırmak zorundasınız. Yoksa atın değeri de düşer. Hı-hı. Her gün çalıştırıyorsunuz. Hani şu anda da at işte Eskişehir'e gidecek. Niye? Yani bir kesin. At çiftliğine gidecek. Çalıştırma kampı gibi bir şey. Çalışma kampına mı gönderiyorsunuz? Yaz kampı gibi bir şey işte. İyiymiş valla. Parasını çıkarıyormuş hayvan ya. Orada süt dağıtıyor, şey yapıyor falan filan. Ben paramı çıkardım. Şu anda da Irmak Hanım'a çalışıyorum demiş. Süt dağıtır mı Ege'ciğim? Sütçü beygiri diye ayrı bir şey var. Hayır, 20 bin euro. Bu Hollandalı at bu. Üç toynağı Irmak Hanım'a çalışıyormuş. Pardon ya, bir toynağı hani mı diyeyim? Atların ırkı ve cinsi de önemli. Yani hani kimle çiftleştiği falan da önemli. Acaba onların özel hayatına giriyor atın. Ben karışamam ona. Şey olarak seceresiyle veriyorlar değil mi atı size? Ya işte pasaportunda yazıyor yani. Bunların hepsi. Peki Irmak Hanım ismi var mı atınızın? Alezya. Siz mi koydunuz adını? Yok, böyle geldi. Nasıl böyle geldi? Pasaportunda öyle geldi. Yazıyor işte, pasaportu diyor Irmak Hanım. Yani şöyle hani doğduğunda bir sahip olmadığımız için hani. Yani isim değiştirmek geldi. İçin bir sürü tabii, iş tabii. Mahkemeye gideceksin, iki şahit falan. Biz bu atı Aleyna diye biliyorduk. Ya böyle Alezya diye geldi yani. Peki bir atınız olsa koyacağınız bir isim var mı hazırda? Ya bilmiyorum. Hiç düşünmedim ama hani böyle küçükken bindiğim bir at vardı, Cesurcan diye. Cesurcan mı? Evet. Çok bizim de Burakcan diye bir arkadaşımız var. Ya hani böyle çok saçma bir ismi var ama hani düz koşu atıydı o eskiden ve çok böyle yaramaz bir attı, böyle hiç laf dinlemezdi falan. Düz koşu atlarına böyle garip isimler koyuyorlar. Cesurcan, Can Kız gibi. Peki bir şey soracağım Irmak, Simge Hanım. Irmak Hanım. Irmak. Pardon. 20 bin eurodan sonra bizim ayarlar tutmamaya başladı da. Siz şimdi mesela 20 bin euroluk bir ata biniyorsunuz. Yarın öbür gün sizi 100 bin euroluk bir ata bindirseler. İnşallah. Farkı anlar mısınız? Anlar mısınız farkı? Bak nasıl kaçıyor falan mı? O çok az yaktı. Bir balya ya. Samanla... Ve 10 gündür şey yapıyoruz falan gibi mi oluyor? Nasıl oluyor? Ya tabii ki de farkı anlarsınız. Şöyle ki hani ata binişinizde şimdi biz hani normal arazi gezmiyoruz yani. Hani biz çalışıyoruz atlarla birlikte. Atlar da bindiği insana göre uyum sağlıyor. At sahibine hani, göre kişniyor diyorsunuz yani. Ya evet öyle ama bir de atın yürüyüşü vesaire hani onun eğitiminle de alakalı bir şey. Hani normal at hani böyle doğadan bulduğunuz bir at böyle... hani çok düzenli, eğitimli bir şekilde yürüyemez ama. Irmak hani Hanım ne diyorsunuz? Doğada at mı bulunuyor? Mesela ben vallahi geçen... bulunuyorsa ben çıkayım. Nerede? Demirtepe durağında varmış ya. Ben geçen oradan geçerken. Siz oradan Mustang buldum ben. Falan hani Lost'ta adalarda yürüyor ya böyle. Ama hayat bir Lost değil ki. Orada var mı acaba hala dünyada vahşi atlar? Var canım. Ya öyle. Hani böyle ne bileyim uzun yolda giderken yolda bir at görürsünüz ya, sütçü beygiri. Evet. Onlar ya, adam taşımayı bilmiyorlar diyorsunuz. Hayır, adam taşımayı tabii ki de bilir ama hani o atı bir yarışa sokamazsınız. Yani şöyle canım biz ayağımızı yerden kessin onu istiyoruz. Evet yani şehir içi. Şöyle bizim bindiğimiz atlar maniyi gördüğünde tanır. İnsan gördüğünde, korna gördüğünde ürker vesaire. Hani böyle şeyler vardır. Sinyali anlayan at varmış. Yalnız ya. Engele mani denmesi de çok enteresan. Mani görünce tanır. Mani diyoruz. Bir maniniz yoksa annemle babam size gelecekler. Yani normal bir at onu gördüğü zaman etrafından dolanırken sizinki üstünden atlamayı biliyor. Evet, öyle aynen şey öyle. Aynen öyle. Sizi tanıyor mu peki, sahibi olarak biliyor mu? Yani hani tanıyor. Çünkü pek at sahibi arkadaşımız yok da yani oradan bir sizden bilgilenelim istiyoruz. Yani şöyle, tabii ki de tanıyor. Hatta benim hocamın atı. Hocam o ata binmezse böyle bir küsüyor vesaire. Hatta hocamın yanına geliyor böyle, göğsüne kafasını koyuyor falan. O zaman böyle. Da bu yeni bir şey daha öğrendik. Atlar biraz biraz dedikoducu anladığım kadarıyla. Yani görmese bile diğer at gidip ona laf yetiştiriyor. Hocam hocam bana bindi diye. Sahibim bana bindi. Yani böyle kıskançlık falan yapıyor. Var evet. Peki Irmak Hanım bir şey soracağım. Bu tabii. Yarışlarda sormadığımız soru kaldı. Hakikaten atçılığa ne meraklıymışız. Sıfırız ya atçılık konusunda. Yarışlarda böyle işte erkek at veya dişi at daha çok tercih edilir ve kullanılır diye bir şey var mı? Yok, öyle bir şey yok yani. Hani kısrak ve aygır diye ayrılıyor zaten. Erkek dişi demiyorlar. Ha tamam. Kısrak mı aygır mıdır böyle yarışlarda daha çok gördüğümüz bizim atlar? Yani hani ben hiç öyle ayrılır diye duymadım açıkçası. Öyle bir şey yok. Sizinki kısrak ya mı? Ya nasıl ayrılmaz kısrak. Arada fark yok mudur yani şey olarak? Kısrakla aygır arasında çok kalın bir çizgi var. Hatta mesela şey... Yok aslında çok ince bir çizgi var ama hani onlar ayrılmıyor ama hani aygırlar böyle bazen mesela araziye falan çıktığımızda biraz şey yapabiliyorlar. Evet. Peki sizinki aygır mı kısrak mı? Kısrak. Kısrak. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ha, son soru bu olmasaydı ya. Son soru. Anlamsız merak sorusu. Düşünceme göre mesela hani evet. Öyle şeyde vardır yani. İneklerden mesela süt alıyorsun. Öküzlerin şeyinden faydalanıyorsun. Gücünden. Mesela ne bileyim aygırlar daha güçlüdür de savaş atı oluyordur. Kısraklar yarış atı oluyordur. Veya aygırlar atlıyordur da kısraklar hızlı koşuyordur falan gibi farklar olması gerekir gibi geliyor. Ya şöyle bir fark var. Onu söyleyeyim. Hani ben küçükken ata binerken hani benim atım yoktu ve hani çalıştırıcımın atlarına biniyordum. Aygırlar her zaman daha hızlı oluyor. Daha hızlı değil mi? Aslında böyle bir kontrolü daha güç oluyor ve özellikle önünde kısrak varsa kesinlikle kontrol edemiyorsunuz. Peşinden gidiyor yani. Biraz da çapkın oluyor diyorsun. Irmak Hanım'ın çocukluk maceraları ne güzel. Bizim atımız yoktu, ben hocamın atına biniyordum. Bizim de bisiklet yoktu, mahallenin çocuklarının bisikletini biniyordum. Hayat böyle bir şey işte. Peki Irmak Hanım, çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. İyi akşamlar diliyoruz size. Başarılar bu arada. Aa yo, siz girmiyorsunuz sınava. Girmiyor canım. Zaten hukukta okuyordu. Tam doğru, hukukta okuyordu tamam. Bu arada ben bu atla ilgili fiyatlara bakıyordum ya, ben işte alışmışım gazetelerin okuyucu yorumlarına falan. Burada değişik değişik yorumlar var. Biraz paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir yerde işte ne derler, atlarla ilgili bir şey. Daha doğrusu bir yerel şey bu. Malatyaaktüel.com. Orada at fiyatları da düştü falan diye bir şey. At fiyatları düştü. O demin söylediğin fiyatlar mı yazıyor hı-hı. Haberde? Hemen altında da yorumlar var. Benim babamın atı var ama bindirmiyor. Ondan sonra ben atları çok severim. Atlar sadık hayvanlardırlar. Hayvanda sadakat aramak da insana özgü bir şey galiba. Hakikaten ya. Onlar kendi aralarında öyle bir şey aramazlar. Sen neyin sadakatini arıyorsun? Ondan sonra benim olabilmesi için benim olabilmesi her şeyimi verebilirim. O kadar alışığım atlara. Çok pahalı ya. Ben çiftlik kuracağım da pahalı ama işçi arıyorum. Belki de çiftlikte çalışacak karı kocalar cevap yazsın falan diye böyle hakikaten çok net bir şekilde... Yani daha ata binmek ne güzeldir diyenle çiftlik açacak adam aynı potada erimiş haberin altında. Ne kadar güzel. Yani öyle bir şey yapacaksanız bana, jest yapacaksanız biraz at almak pahalı bir spordur diyebilirim size. Ya at yani alınır da bakmak iyi sıkıntı olur diye. Yoksa herkesin derdi o işte. Ya bak Irmak Hanım'a şeyi söyleyecektim. Yani, 500, Ankara'da 500 nerede duruyor yani, yani atlar? İşte şeyde duruyor. Nerede? Onların atlı spor kulübünde duruyor. Bildiğimiz yeni hipodromda bu Polatlı'ya giderken olan. Bizim cam balkon ya orada tutarız ya. Şey ya işte bu şeydeki Beştepe'deki atlı spor kulübünde. Orada da var şeyde de var. Aslında birkaç yer var Ankara'da. Ha, vardır yani atlamalı zıplamalı özel yerlerde de olabiliyor. Parasını verdikten sonra yani. Doğru. Yani demek ki at sahibi de öyle özel şeyleri oluyor. 20 bin euroya aldık ama tabii bu alt sınır. Onun aşağısında binilmez. Onun aşağısında sütçü beygiri deniyor. Ama ben sana söyleyeyim. 1500 lira. Sen bana 1500 lira ayarla Oktay. Senin eğer arkadaşın 1500 liralık atlarla Orta Asya'ya gidiyorsa. Ha, engel mani çıkınca yanından geçiyorum canım. Üstünden geçecek diye bir kaidesi yok ki. O adam gidemez. Nasıl gidemez? Ya hızlı gitmesine gerek yok. Yavaş yavaş gidecek. Gerekirse o atı sırtına alır öyle gider o adam. Belki bir böyle eski Roma'da gibi araba falan yapıyorlardır. Bence de şöyle bir şey yapıyordur. Yemek alması yasaksa yanına yiyecek olarak atı götürüyor demek yanına. Hayır yok canım yani 2-3 at var galiba ya içlerinden birini seçecek veya yemek üçüyle beraber. Hayır canım. Yani senin bir şey olursa... tadımlık senin yiyimlik aldım. Yok yok 3 at benim anladığım oydu konuşmadan. 3 atla beraber çıkacak deniştire gidecek. Hadi bakalım iyi şanslar diliyoruz. O da şimdi, bu aralar yola çıkıyor ha bu arada. Havalar güzel şimdi Orta Asya'ya gideceksen atla tam zamanı. Tam zamanı hakikaten. Konuşsak ya bir neymiş en doğru öğrenebileceğimiz adam işte o. 3 tane yola atın neye göre? Hiç şansımız yok. 3 tane atın yani. Ne oldu? 3 tane atı neye göre aldı? Neden 3 at aldı? Yani nereden aldı? 3 at varsa biz de olabiliriz yani. Yani. Doğru. Ya bize söyledi canım İstanbul'da at satan arkadaşları var. Yani arkadaş sonradan olmuş herhalde. İşte, önceden at almak için gitmiş sonra arkadaş olmuşlar yani falan. Kimsenin günahını da almak istemem açıkçası ama bir dolandırıcılık hikayesi gibi at satan benim arkadaşım değil de bir arkadaşın arkadaşı diyerek çok rahat bir inanan bir adamsa. O zaman biz paraları hazırlayalım buraya koyalım. Stüdyoya bırakalım. Buradan gelir alır. Pazartesi atlarınız hazır çocuklar. Sezen Aksu ile devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen ardından beraber ve sol sohbetlerde buluşacağız yine. Tutsak radyolarınızda. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda... ...beraber ve solo sohbetler devam ediyor... ...sevgili dinleyiciler... ...saat 20'ye kadar beraberiz... ...konudan konuya atlayarak sohbetimize devam ediyoruz... ...atlayarak son... dedin... ...atlayarak deyince at geldi benim aklıma Oktay... ...yalnız bir... ...ben dinleyicilerimize o kadar böyle imreniyorum çabuk, ki... ...çabuk toparladım... Evet. ...çabuk toparladım... ...ben çabuk bir telefonları vereyim de öyle devam... ...şiddetli olacaktı tepkimiz var... ...en son at fiyatlarını da verdik... ...üniversite sınavı derken ama at fiyatlarına girişmiş... ...şey değil ilginç gelmiyor mu size... At diyorsun, at sahibi dinleyici arıyor. Geç bir ara bir şey demiştik, uçak demiştik. Baht uçak, diyorduk, baht sahibi dinleyicilerimiz arıyor. Yani ne kadar çok sahip şeyleri var. Telefon numaramız 444. Ben onu çok özledim. Ne kadar güzel. Ev diyoruz, ev sahibi dinleyicilerimiz arıyor. İyi dost diyoruz. Sabır sahibi biraz dinleyicilerimiz. Biraz da evet ya, biraz da para değeri olmayan bir şeyler. Gayrimenkul sahibi diyoruz, değil. Gayrimenkul. Menkul sahibi. Saat 19. 444-2406 telefonumuz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz sevgili dinleyiciler. Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de Beraber ve Solo. Bravo. Yalnız Twitter'daki kullanıcı ismimiz Beraber ve Solo. Onu öyleseyince o kadar güzel oluyor ki ağzın yüzün falan hakikaten. Keşke görsel olabilseydi. Hazır mısınız? Neyse hadi sınav şeylerini çıkarayım mı? Kitapçıkları çıkarayım mı? Ben her zaman hazırım. Bu dakikaya kadar görmedi. Durduğumuz kadar. Sevgili dinleyicilerimize de söyleyelim. Bir gözlerini de canlandırsınlar ortamı. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ege ile Fahir bu da ben de görmedim çünkü foşet içinde. Ben hayatı bir sınav olarak gördüğüm için her an hazırım. Tamam çıkarıyorum o zaman. Evet. Ama şey yapalım mı? Ne? Bir genç dinleyicimiz de Hattımızda olsun mu? Önce bence böyle ondan, bir genel bir gidişat yapalım sonra. Ondan sonra şiştiğimiz tamam, yerlerde peki, yardımcı tamam. oluruz. Dıkandığımız noktalarda onu bir lütfen şey yapalım. Onu ben biraz da Türkçemizi güzel kullanarak söyleyeyim. Dıkanma. Oktay. Evet. Buraya getirecektim şeyi, sözü. Bugüne kadar ÖSYM sorudan bastırıyor mu böyle? Bir saniye. Bugüne kadar hiç para harcamamış olmama rağmen samimi miyiz? Bugün gittim birazcık masraf yaparak ki şu gördüğünüz kitapçıklara toplam 10 lira vererek bu deneme sınavlarını ve geçen senenin çıkmış sorularını aldım. Ama geçen senenin çıkmış soruları şey değil. Hı. Bu pazar günkü sınavı anlatan bir sınav değil. Çünkü tek basamaklı bir tabii, sınavdı. Tabii, tabii. O yüzden onları özel bir dershanenin özel deneme sınavlarını şey şimdi yapıyorum. Aranızda öğretmenlik yapmış bir tek ben olduğum sen için. Sen varsın senin okumanı isteyeceğim zaten Fahir. Kusura bakmıyorsun değil mi Ege'cim? Yani öğretmenlik yani sonuçta yani biraz tecrübe konuşacak. İlk başta soket numarası belirlememiz lazım. 5 kitapçığımız var. Ortadakini ver Oktay en güzeli. Ege seçsin onu. Ben seçiyorum. Bir dakika karıştırıyorum Ege, ortadakini ben. Ortadakini seç. Bir saniye. Türk eğitimine ortadaki diye bir şey yok. Hayırlı evet. Uğurlu olsun. 1, 2, 3, 4, 5 bakalım hangisini seçecek? 4 numara seçildi. 4 numaralı kitapçık. Ver. Fahir'e verelim onu. Verir misin? Ege. Aa ver bakayım. Hiç hemen de şey yapıyor. Evet. Ege'cim sana da şey olsun bunlar. Çok güzel hakikaten. Neler var? Türkçeler efendime söyleyeyim. Ben nereden başlayayım? Ben matematikten... Ortadan ver işte soruları. Aa, çok güzelmiş. Yani şimdi dershanelerde böyle soru kitapçıklarında falan filan çözüm yöntemleri arasında bizimkilere benzeyen şeyler olmayabilir sevgili dinleyiciler. Biz daha böyle temelden yaklaşıyoruz. Böylece ne oluyor? Mantığını, işin mantığını öğretiyoruz. Tabii, mantığını, neyi, neden yaptığımızı öğrenerek önemli çözeceğiz olan büyük soruları. O zaman ben çok güzel başlıyorum. Şimdi, Türkçe mi? Hayır. Sosyal bilimlerden başlayacağım. Sosyal bilimler, yalnız bir saniye. Ben bir boş kağıt alayım, bir şey yapayım. Ama ya. Bizi havaya sokacak şekilde okuyacak mısın? Tabii, tabii. O zaman biraz uzaklaş mikrofonu. Turabi tabii. Abiden de rica edelim. Turabi abi ama Fahir'in mikrofonuna dikkat edelim. Çünkü bir Turabi öğretmen abi. Gibi. Çünkü setleri görüyorum hazır piyasadaki. Bence mikrofonun sırtını dönersen daha sırtını... net gelecek. Fahir bir de ayağa kalkar mısın? Ben daha havaya gireceğim ya. Ayak. Benim sesim her yerden geliyor. Nasıl? Güzel evet. Mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar, sosyal bilimlerden gelen ilk sorumuz. Emeviler döneminde Şam'da bir darphane açılarak İslam tarihinin ilk parası basılmıştır. Tekrar ediyorum. Öğretmenim. Buyur canım. Önce soruyu alabilir miyiz? Soruyu soruyor. Paragrafı soruyu. Ona göre dinlemek istiyoruz. Evet arkadaşlar. Emeviler döneminde Şam'da bir darphane açılıyor. Kirası falan şeye ait. Yani stopaj mutopaj dahil o dönemin parasıyla ayda 2500 lira. Lira mı riyal mi? O da birim konmamış daha sonra şeye çevireceğiz. Evet. Böylece daha önce kullanılan Bizans ve Sasani parası kullanılmaz olmuştur. Doğru. Abbasiler döneminde başkentin Bağdat'a taşınmasıyla Şam'daki darphane Bağdat'a taşınmış ve o dönemin parasıyla bu para, yaklaşık para, 7500 lira nakliye parası verilmiştir. Bir şey soracağım. Bu buyurun. Şey mi soruyorsun şimdi? Bu paragraf sorusu mu? Evet paragraf daha sorusu. Soruya giremedim. Bağdat'tan Şam'a darphanenin taşınmasıyla İslam parası ülke içinde yaygınlaşmış ve günümüze kadar gelmiştir. Nedir bu para birimi? A, riyal, B, TL, C, euro, D, dolar. Şimdi... Hayır ben soruya geçiyorum şimdi. Bu şaşırtmaca sorusuydu. Evet hayır, hakikaten neresi... buna cevap verirsek şaşırtmaca olacak. Hayır buna cevap verirsek de neresi gerçek, neresi doğru? Ben her yeri gerçek. Ben pazar günü sınava giriyorum Fahir sen. Oktay itiraz edeceğin soruyu ciddi ciddi dinlesen çözüme ulaşacaksın. Ciddi ciddi neresini dinleyeyim onu bile ben anlamıyorum ki ben. Ben dinliyorum Fahir. İşte o zaman başka... Yalnız bu bak, sınavda kanaat değişti. Notu yok Ege'cim. Boşuna böyle... Öğretmene şey yapmaya çalışma. Evet. Yani ben dinliyorum. Tamam abi. Cevaplardan verin. Hangisidir? Efendim? Neyin az mi? Önce saydığım şıklardan. Şimdi yani... E şıkkı da var. Hiçbiri. Ben şimdi kesin bir rakam vermek istemiyorum. Sonuçta hani bence yatırımlarını bir koca imparatorluktan bahsediyoruz. Evet. Yani yatırımını nasıl bugün küçük yatırımcı bile çeşitlendiriyor. Tahvil alıyor... hisse senedi alıyor, döviz alıyor falan. O yüzden hani riyaldi, liraydı, dolardı falan diyemeyeceğim ama o dönemin yükseliş döneminde en iyi şekilde diye bir seçenek varsa en iyi şekilde. Bir kısmı döviz olmak üzere. Arkadaşınızı Bizans lütfen alkışlayınız. Bir saniye ben cevap vermem. Doğru mu? Doğru. O zaman benim cevap vermeme gerek kalmadı mı yani? İkinci soruya lütfen sen Oktay'cığım geliyor. Acele ediyorsun. Acele ediyorsun, panik yapıyorsun. Hocam siz alıştınız demiştiniz. Lütfen, lütfen. Oktay şimdi bu çalışmanın en önemli tarafı hiç yoktan sana sınav stresi yüklemesi. bununla baş edemiyorsan senin elin ayağın titrer zaten sınavda. Şu anda dershaneye giderler sınava. Dinle hazır. Burayı. Hakikaten çok. Dinle burayı. Kendi aramızda konuşmayalım Ege. Evet. Evet. Soru 2. Sosyal bilimler. Evet. Dünya tarihinde ilk defa burslu öğrencilik sistemi Karahanlılar döneminde uygulanmış. Öğrencilerin eğitim masrafları burs fonundan karşılanmıştır. Evet. Bu bilgilere dayanarak Karahanlılar için ne söyleyebiliriz? Bir. Bir şey söyleyebilir miyim? Karahanlılar için mi? Evet. Buyurun. Sinan Karahanlı değil miydi bu şeyin, Aliye'nin kocası? Sinan Karahan. Karahan'dı. Karahanlı değil, Karahan. Bravo. O adam ama yani... şimdi, o zaman da paraya gerçekten şey veriyor. Hakikaten yani bu adam demek ki bir zamanlar bu Karahanlılar yani daha güzel yönetiyorlarmış parayı, daha hayırlı. Son zamanlarda nereye harcadığını gördük paraları. Ama şunu da söylemek istiyorum ben. En sonunda Ali'ye ona sırtını döndü ve tekneye uzaklaştı biliyorsunuz. Onu da göz önünde bulundurması lazım arkadaşların cevap verirken. Lütfen şıkları sayıyorum ona göre. Tamam. Bir. Sosyal devlet anlayışını en birinci hale getirmiştir. Pardon, bir şey sorabilir miyim hocam? Buyur Oktay. A, B, C, D, E olan seçenekler 1, 2, 3, 4, 5 diye mi gidiyor bu soruda? Buradan seçeceksin. Ha öyle mi? Buradan seçeceksin. Ha tamam. 1. Sosyal devlet. En birinci sosyal devlet olmuştur Karahanlılar döneminde. Tamam. Başka? 2. Vergi gelirinin büyük kısmını eğitime ayırarak eğitime giden paraya acımam arkadaş anlayışını... İlk kez Karahanlılar getirmiştir. Pardon bu Karahanlılara kadar herhangi bir tartışma eğitime bağlanmıyor muymuş? Mesela şey konuşuyorlarmış işte ne bileyim mimari konular falan konuşuluyor ve eğitime. Bunun tabii başı eğitim diye konuşulmuyor muymuş Karahanlılara kadar? İlk kez Karahanlılar döneminde. O dönem. O dönem başladı ve günümüze kadar gelmiştir. Bir iki başka var mı hocam? Üç. Eğitimin gelişmesi için... Özel okulların açılması ilk kez Karahanlılar döneminde gerçekleşmiş. Özel Karahan Koleji vardı. Yalnız özel bir kolej demen lazım Ege. Bugün bile. Şu anda yok. Şu anda yok mu? Geçen sene battı ya, kapandı o yüzden. Özel Karahan. Bayağı bir eğitimin temellerini iyi atan bir şeymiş Karahanlılar. Evet, bunlardan birini seçerseniz arkadaşlar. Yalnızca bir diye bir şey varsa ben onu seçmek istiyorum. Yalnızca bir diyor Oktay. Ege sadece üç mü? Ben bir buçuk. Yoğurt, sos soğan. Sos olsun, soğan olmasın, ayran. Çok güzel. Cevabı veriyorum. Diğer sayfaya geçin. Bunlara cevapları yazmıyor yalnız. Ben hemen cevapları söylemeyeyim ki sizin de şeyiniz olmasın. Bizim de kafamız biraz karışsın, evet. Arkadaşlar sosyal bilimlerde... Cevapları var. Cevapları var. Üstelik çözümlü Fahir. Çok matematik. Güzel. Yalnız Fahir biraz daha bağırırsan çünkü anlamıyoruz bazı şeyleri. Tamam. O zaman Türkçe mi istersiniz? Türkçe istiyoruz. O zaman. Ama biraz bağırmanı istiyoruz. Duyamıyoruz. Çünkü. Duyamıyoruz evet. Tabii. THY'ye ait ha? 185 yolcunun bulunduğu uçak birazdan kalkacak. Evet. Bu cümledeki... Nereden nereye gidiyor? Bir saniye hemen hattına bakayım da. Saat 22.15'te. Bir saniye. 22.15. İstanbul Sabiha Gökçen. Tamam. Esenboğa Sabiha çünkü oradan. 22.15'si o zaman şey ülke içinde bir yere gidiyor. Oktay, benim tarife bilgime göre öyle. Hakikaten şey yürütmen, mantık yürütmen. Kaçıncı? 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. En birinci bu çocuk. THY'ye ait 185 yolcunun bulunduğu uçak birazdan kalkacak. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir? A. Okuyanın bağırması. B. Gereksiz sözcük kullanımı. C. Sözün yanlış yerde kullanımı. Hocam. Ben Oktay. Lütfen. Oktay. D veya E seçeneği. Boş konuşma mı? En son söylemesi gerekeni en başta söylememi. Hocam. Çok doğru. Hocam. İkisi de doğru. Bakın. Hocam. Evet. Söyle Oktay. Bu cümleyi kuranın herkesi kendisi gibi iyi niyetli zannetmesi mi? Vallahi bravo. Değil. Başka ne olabilir? Çok güzel yürütüyorsunuz. Cümleyi kuran kişinin. Evet. Hayatta hep böyle değil. Biraz da böyle olmak gerektiğini bilmemesi mi? Bravo. Oktay. Hocam. Burada parmağımla bir şey yaptım sevgili dinleyiciler. Hocam. Evet Oktay. Ha, cümleyi bu lafı eden kişinin, cümleyi kuran kişinin işkolik olması mı ve en kötü yanının o olması mı? Bravo. Arkadaşınızı lütfen alkışlayın Ege arkadaşım. Bir dakika ama ben son cevabı söylemedim. Cümleyi kuran kişinin hayatta en sevmediği şeyin yalan olması mı? Valla bak iki şık da doğru. Evet, çünkü Oktay doğru. Soru hatalı. Kıran kırana bir yarıştı. Doğru. Soru hatalı. İkisi de, hepsi doğru. Evet. Soru hatalı. Geç. Türkçe mi? Bir Türkçe sorusu daha çözelim. Bir matematikle şenlendirsek. Bence Türkçeden iyi gidiyoruz Oktay. Bence devam edelim. Hocam o zaman siz bilirsiniz. Yalnız bu bizim arka sıralara gelmiyor ses. Evet. Hocam. Soru geliyor. Hocam. Söyle Oktay. Biraz daha bağırabilir misiniz? Sesinizi duyamıyoruz. Evet dikkatle dinliyoruz. Evet arkadaşım. Sorumuz geliyor. Evet. Sorumuz geliyor. Hocam soru yoksa biz bir dışarı çıkalım gelelim tekrar. Evet. Sorumuz bayağı bir uzun. O yüzden lütfen dikkatle dinleyin. Evet. Şehirler. Hocam. Evet. Çok özür dilerim ben cevap vermek istiyorum. Evladım bekle. Cevap verebilir miyim? Evet. 413 mü? Atakule Altınpark. Bravo. 413. Teşekkürler hocam. Şehirler. Müzeler. Birikimlerin sergilendiği yerlerdir. Frenklerin. Roma bir günde yapılmadı diye bir sözü vardır. Ne kadar güzel bir sözdür o. Hocam bence de çok güzel bir söz. Bir güzel söz de siz söyleyin. Oktay bunlarla puan toplayacaksın. Ne pis öğrenciymişsin sen ya. Benim öğrenciliğim çok pisti Oktay. Beni o yüzden apar topar mezun ettiler. Hocam bir güzel söz de ben söyleyebilir miyim? Herkes bir güzel söz söylesin lütfen. Lütfen. Her zaman doğruyu söylersen kime ne dedim diye düşünmeye gerek kalmaz. Bravo. Arkadaşınız çok doğru bir şey söyledi. Oktay? Ben şu anda o güzel sözü düşünüyorum. Ne demek olduğu. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Dilim dilim ekmek, milim milim yükselmektir. Arkadaşlar lütfen. Doğru. Lütfen. Çıkarken akmayan gözyaşı inerken sen olur akar. Sen olarak dökülecektir. Evet. Bir coğrafya sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz geliyor. Hocam. Evet. Evet dinliyoruz hocam. Evet. Sorumuz izoipsler. Oo en iyi olduğumuz konu. Evet. Ama burada şekil olduğu için bu soruyu atlıyoruz. Şimdi soruyorum. Fahir şu şekil bu şekilde anlatabilirsin. Tamam. Bence de sanki şekil olduğu için doğru cevap. Şu şekil bir izoips haritasında A, B ve C noktaları gösterilmiştir. Buna göre sıradaki nokta D noktası mıdır? Arkadaşınızı lütfen tebrik edin. Bu çocuk lütfen bunu alın. İstediği hangi üniversite istiyorsa direkt kaydını yaptırın. Burada şeyden alfabe mantığıyla ilerledim. Seçeneklerden. Hocam, hocam. Evet Oktay. Bakar mısınız hocam? Evet Oktay. O yalnız zaman, ben seni biraz şeyde görüyorum. Hocam o zaman Ç olması gerekmiyor mu hocam? Arkadaşımız yanlış cevap verdi. Arkadaşınız Türkçe imla kurallarına olan katkısından dolayı bu arkadaşınızı master programına yazdırıyorum direktman. Teşekkür ederim hocam. Bravo. Sorumuz geliyor. Sorularımız çok güzel. Evet. Sorularımız bir harika. Mükemmel sorularımız var. Sorudan daha çok cevap verildi programda. Enteresan. Tamam sorumuz geliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Umarım sınava girecek arkadaşlarımız da buradan feyiz alıyorlardır. Yani sorulara hangi mantıkla yaklaşmaları gerektiği. Bilmediği konuda bile mantık yürüterek cevap bulma şansı var çünkü. Evet, bir işçi sorusu. Ne sorusu? İşçi sorusu. Aynı nitelikteki 15 işçi günde 7 saat çalışarak... Nasıl aynı nitelikte? Ustabaşı yok mu arasında onların? 15 tane şey mi? Hepsi mi ustabaşı? Hepsi mi çırak? Evet, soru hatalı. Arkadaşınız bu konuda lütfen. Yerden göğe kadar. Yani aynı nitelik ne demek yani? 15 kişi bunlar aynı işi yapıyorlar diye aynı insan mı? Birisi başka türlüdür, birisi şeydir. Çeşit birisi... çeşit insan var. Ben burada hakikaten ilk defa arkadaşımıza katılıyorum hocam. Herkese bir yafta yapıştırıyor. İşçi, o marangoz. Efendim öbürü doktor. Ya doktorun da türlü türlüsü var, marangozun da türlü türlüsü var. İyisi var, kötüsü var. Biri dürüsttür, biri daha böyle şeydir. Biraz tembel olanı vardır. Beş parmağın beşi bir mi diyorsunuz? Değildir. Onun içinde nitelikleri pırlanta gibi olanlar da var. Çok affedersin, burada yayında söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim. Terbiyesiz olanlar da var. Bu çok kadar ağır. Ben soruyu da evet. Ben soruyu düzeltiyorum. Lütfen değiştirin. Bir grup işçi çeşitli niteliklerde ve çeşitli ebatlarda 7 saat çalışarak bir işi 7 günde bitiriyorlar. 7 saat mi? Günde 7 saat. Onlar yaymışlar biraz ama. Gün başına mı alıyorlarmış? Sigara molaları falanla filanla tabii 8'i buluyor. Hayır, ne yani nasıl anlaşmışlar başta? Gün başına mı anlaşmışlar? Yok, iş için hayır, mi anlaşmışlar? Hayır, taşeron canım. Kapan falan. Götürü usulü. Yani bu mesela duvar örülecek diyor. Duvar. Mesela. Duvarı... 7 günde ne duvar örülüyor ya? Şey mi? Ya çin setini bile 2 günde yaptılar. 2-3 gün, 1 günde sıvasını yaptılar. Kaç işçi olduğu belli mi hocam? 15. 15 mi? 15 işçi koyarsan ufacık işin başına sırf sohbetle geçmiştir. Messi. O da Messi. Esprisiyle duvar örülmez. Bir tane oraya adam gibi usta koy, ona yardımcı olacak iki tane daha. Arkadaşım dinleyelim lütfen. Yorum yapmayalım. Yorum yapmayalım. 3 gün beraber çalıştıktan sonra İyice. Aralarında kavga çıkıyor. Pardon, ve iki işçi... Memleketçilik mi olmuş? Şimdi bunlar Mardinli. Mardin hepsi mi? Hayır. 7 tanesi Mardinli, 2 tanesi Maraşlı. O Maraşlı geldikten sonra zaten Maraş'tan memleketten adam getirmeye çalışmışlar. He. Böyle olunca aralarında tatsızlık çıkıyor. Bu iki Maraşlıyı Mardinliler dövüyor. Bunlar da bayağı bir şey yaralanmışlar ben yani. Ben şimdi taraf tutmuyorum yani. Memleketçilik yapmayalım lütfen. Evet, tamam. Kalan işçiler, kalan sahalar bizimdir diyerek 6 saat çalışarak kalan işi bir türlü bitiremiyorlar. İş sahibi... Malzeme mi çalmış gidenler? Mesela çekülü almış mı giderken? Onu ben merak ediyorum. Evet. Yani mala var mı? Hocam! Evet arkadaşlar, bir saniye. Soruda hata var. Soruda hata var. Bunu ben arkadaşlarımıza şey yapacağım. Bunları düzeltmemiz lazım. Evet. Tamam, bir başka soruyla devam edelim arzu ederseniz. Teşekkürler hocam. Yalnız ben birazdan evet. Teneffüs vereceğim ona göre. Öğreniyorsun Oktay. Öğreniyorum. Çok hızlı öğreniyorsun. Hocam sesinize sağlık. Yalnız hocam arkadaki arkadaşlarımız duyamıyormuş. Hocam yüreğinize sağlık. Sağ olun canlarım benim. Hocam evet. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık, kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum canım benim. Evet, şuradan bir alalım. Başka kitap çıktı. Başka kitap çıktı. Bir kitapçık bunu... nasıl bitti ya hemen? Ya işte hayat böyle, bir kitapçık da ha deyince bitiveriyor. Evet. Sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. İsterseniz hocam teneffüse çıkalım, biz sonra tekrar gelelim. Yok, şekilli soru da sorabilirsiniz hocam. Biz gözümüzde canlandırıyoruz. Hocam siz üç boyutlu düşünün. Hocam siz ne takdir ederseniz biz o soru, yani ben o soruya hazırım. Teşekkür ederim. Evet, son bir matematik sorusu ve hemen akabinde teneffüse çıkıyoruz arkadaşlar. Amacını aşan sevinç gösterisinden puan alabiliyor muyuz hocam? Sana zaten 10 numara 5 yıldızı ben de vermiştim en başta. Öğrencilerime ben 10 numara 5 yıldızı verir daha sonra toplarım. Neyi? 10 numara 5 yıldız dediğiniz bu yıldızların hepsi 10 numaradan 50 numaraya mı tekabül ediyor? Nedir yani? Çeşitli şimdi yılını, değerlendirme sistemlerinde, yıldızlama sisteminde 5 yıldız, onluk sistemde 10 numara... Yıl. Futbol takımlarında da 10 numara. Peki hocam geriye alırken evet. Değerlendirme sisteminizle ilgili bir şey soruyorum. Evet canım. Bunları geriye toplarım dediniz ya 10 numara 5 yıldız. Yıldızdan mı başlıyorsunuz numaralardan mı? Teşekkürler hocam. Şimdi arkadaşlar lütfen sorumuzu dinleyelim. Ben en sonunda açıklayacağım nereden aldığımı. Bir araç. Daha çok buralardan alıyorum. Yanlarımda biraz fazlalık var. Bir araç. Tamam. A kentinden B kentine gitmektedir. Evet. Kaç model? 98 2000 mi? Hocam şey araç mi? Dizel mi? 2002 model sıralı sistem. Sıralı sistem. Ve bir dakika. Çok affedersiniz muayenesi tam. Sıralı sistemi çalıştınız mı? Çalıştık biz geldik. Biz geçtik okulu. Sıralı sistemi gördüm. Dinle burayı. Evet hocam. Geçtik biz. Hocam bize sıralı sistemi anlatın. Dizel ve normal anlatın. Arkadaşım sorumlusunuz. Sorumlusunuz. Sıralı sistemde sorumlusunuz. Bunlar sınava dahil. Hocam, pazar günü sıralı sistemden sorulacak sorular var. Biz çalıştık hocam. Ya ben bravo. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Teşekkürler hocam. Oktay Demirci. A kentinden B kentine giderken yolun 5/8'ini gidiyor. Ve mola veriyor. Afyon'da mı hocam? Arkadaşını tebrik et. O zaman İzmir'den geliyor. Çünkü Afyon tam ortası olmuyor. Hocam 8... arkadaşım beni tebrik etmedi. Yani bu durumda arkadaşınız İzmir'den Ankara'ya mı gelmektedir? Ankara'dan İzmir'e mi gitmektedir? İzmir'den Ankara'ya gelmektedir. Oktay Demirci. Aynısını söyledim. Hocam beni tebrik etmedi arkadaşım. Lütfen. Bak tebrik etmesini de yeri geldiğinde kazanmayı, yeri geldiğinde kaybetmeyi de tebrik azmedeceksin ediyorum. Ege. Teşekkürler hocam. Evet. Araç 165 bin kilometrededir. Muayenesi tamdır. İlk sahibi mi? İkinci sahibi bayandan. Subay mı hocam? Muayenesi ya? Tam. Muayenesi tam. 2011'e kadar muayenesi olan araç sadece ön kaportada bir iki küçük arka çamurluk değişmiş. Boyası da keyfek eder mi yapılmış? Boyası da keyfek eder. Bravo. Bu araç kaçtan gider? A 12 bin, B 13 bin, D 14 bin. D mi? Ben burada neyi atlamış olabilirim? C'yi mi? C'yi mi? Bravo. Yalnız ben A, B diye şaşırıyorum. Adana, Bursa, Ceyhan diye verirseniz daha güzel olacak. Adana 12 bin. Beyhan ve Bursa 13 bin. Ceyhan 14 bin. Keşke Ayhan, Beyhan, Ceyhan diye gitseydin. Vallahi bravo. Yeni bir şey sistemi. Kaçtan gider? 14 bin mi hocam? 14 bin çok. O arabaya verecek maksimum para kaç para olabilir? Hocam ben size aynı arabayı 11 bine getiririm. Bravo. 11 bin. Şey falan olmasın. Falan filan olmasın araçta. Falan filan yok. Tüplü değil mi sizin araç? Sıralı sistem. Sıralı sistemli. Hocam yalnız 10... sıfır tek dahil. Marka şey yapamıyorsun ama o şeyli olanlardan mı? Tamam. Raylı sistem. Ben çok seviyorum onlar. Gerçek kalite hocam olur. Yalnız 165 bin için biraz fazla o fiyat. Evet. Arkadaşlar artık sınavda birinci basamağa neredeyse hazır gibiyiz. Bir teneffüsle neredeyse derken hocam hemen hemen biraz mola hemen akabinde yepyeni tarih sorularıyla yeniden sizlerle olacağız. %5.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve soğuk sohbetler devam ediyor. Sınava yeterince çalıştık diye düşünüyorum ben. Devam edelim mi bilmiyorum yani. Çünkü sınavın son dakikalarında bildiğimizi de unuturuz diye korkuyorum ben. Yani aslında ben cumartesi... üzerinden geçmekte bir şey yok, zarar yok. Yani cuma gece yarısı saat 24'ü gösterinceye dek çalışmak. Ne kadar güzel özetlediniz. Ne kadar güzel özetlediniz ve ne kadar net saat verdiniz gerçekten. Yani 24'ten 24 itibariyle serbest zamanı. Ben son gece dahil çalışmak istiyorum. Zaten bugün başlayacağım. Seni ben. Çok eksiğim çalışmaya. Bana. Ve şey, ben bu testleri almaya gittiğim zaman bu Zafer Çarşısı'nın hemen sağ tarafında bir pasaj var ya. Ha. Oradan aldım bu testleri. Tam çıkarken 3 tane genç sınava girecek olan şey diye konuşuyorlardı kendi aralarında. Ya bu saatten sonra deneme sınavı alsan ne olacak? Sana laf mı? Almasan ne olacak? Hayır, kendi aralarında koy. Ben çantaya koymuştum o sırada görünmesin diye. Ondan böyle konuşuyorlardı. Yani birazcık erken başlıyor. O havaya erken giriyor öğrenciler şey diye. Artık tamam canım, çalışmaya gerek yok YGS için diye. Yani uzmanlar da gerçi son gün artık gerek yok bırakın diyorlar yani da. Mantıkla senenin başında şey de denilebilir yani. Yani şu dokkadan sonra benim çalışmamın bir şeyi olmaz çünkü sonuçta ne öğrendiysem liseye kadar öğrendim zaten yani. Şu dakikadan sonra çalışırsam orta bir bilgimle lise bilgim birbirine karışır diye çok rahat giriyorlar. Zaten sınava tekrar girenlerin büyük kısmı bu düşünceyle yaklaşanlardan oluşuyor. Yani bunun herhalde karışır falan diye. Bizim geçen sene hatırlarsanız konuğumuz olmuştu radyoda. bunlar sınav stresi konusu. Sınav stresiyle ilgili bir kere hani dinleyicilerimiz arasında sınava girecekler vardır veya çocukları sınava girecek dinleyicilerimiz vardır. Onlara buradan bir uyarıda bulunalım. Mesela şey işte senin de bahsettiğin geceden pekmez içmiş de uyuyamamış. O hani heyecandan zaten uyuyamamış diye bir şey söz konusu. Uzmanımız şey demişti. Sınava girenler genç insanlar oluyor. Daha yani 20'lerinin başında hatta 20 olmamış bile insanlar oluyor. Onların hayatında bir gecelik uykusuzluk bir performans kaybı getirmez. Yok ama o yaştakileri etkiliyor. Etkilemez canım. Etkilemez yani olur mu? Sınavın kendisinin getirdiği bir şey var. Adrenalin var. Yani o... Esas seni beni etkilemez. Uykusuz kaldım. Yani 20'lik delikanlılara taş çıkarttınız diyorum. Etkilemez falan çünkü sen ve Ege seni beni dediğin için diyorum. Sınava girmiyorsunuz. Etkilemez mi o gece uykusuz kaldım? Hayır seni de etkilemez. Şöyle, şimdi sen uykusuzluğa alışıksın Dünyan. O yaştaki insanlar alışık olmuyorlar. Hayır orada... Dut gibi geziyorlar ertesi gün. Bir günlük şeyden bahsediyor. Yani öyle uzun bir uykusuz süreçten bahsetmiyor. Bir gün işte uykusuz kaldım. Sınava gittim. Mahvolacağım, sınavda uyuklayacağım. Korkusu olmasın insanları daha çok rahatsız eden. Ay uyuyamadım. Uykusuzluktan kafam yeterince çalışmayacak. O psikoloji çok daha etkili oluyormuş. Gençlere sınava gireceklere, yakınları sınava gireceklerine altı çize çize şunu söyleyelim. Bir gecelik uykusuzluğu moral bozmasına hiç gerek yok. Genç vücutlar bunu tolere edebiliyorlar. Tabii bunu söylerken uzmanımız şey de demişti. Onu da biz de söyleyelim. Yani o gece uyumayın demiyor hiç kimse. Tabii. O gece sağlıklı bir şekilde önceki gün nasıl uyuyorsanız aynı şekilde yine. Ama işte heyecan olacaktır. Şey olacaktır. O biraz zorlayacaktır falan filan. Yani biraz o uykunun gelmesi geç olabilir. Ama paniğe kapılmaya gerek yok yani. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ama şeyi de tavsiye ederim yani. Telefonları kapatmakta fayda var o gece. Bizim evde mesela benim sınavımdan önce gecenin bir saatini hayatımızda bizi hiç aramamış bir adam aramıştı saçma sapan bir sebepten dolayı. O yüzden o telefonlar kapalı olursa tam daldım çıktım falan filan derken böyle sinirleneceğim bir adamın telefonuyla karşılaşmamak için telefonları kapatmakta fayda var. Şimdi bu sınava ben pazar günü gireceğim. Ben ne yapıyorsam tam tersi yapılması gerekiyor ya bu sınava girerken ve girme aşamasında. O yüzden rahat rahat şunu da söyleyebilirim ki ben cumartesi akşamı ve pazar sabaha kadar anlayacağım gerçek dostumu, gerçek arkadaşımı, gerçek olmayan arkadaşımı diyeyim. Çünkü ben o gece tamamen cumartesi gün boyunca da bekleyeceğim. Tamamen başarılar telefonları bekleyeceğim. İşte Oktay'cığım kolay gelsin. Umarım ki güzel geçer sınavın falan diye. Yani tamamen sabaha kadar açık tutacağım telefonumu ama olması gereken ve evet yani şeyleri başarılar bence dileklerini. Bence bir kokteyl falan ver bari madem öyle. Ya işte bir gün önce olsun istemiyorum. Sonra. Evet. Bir gün önce olsun istemiyorum. Ama olması gerekenin tam tersi olduğunu da biliyorum. Yani hakikaten telefonu kapatıp tamamen konsantre olmak, kafayı dinlemek. Senin tuzun kuru da bir. İşte zaten o yüzden ben ne yapılması gerekiyorsa tam tersini yapıyorum. Yani onu da baştan söyleyerek siz de yakından bir kez daha beklentini bir kez daha beklentimi açık açık vurguluyorum. Şimdi biraz soruları izlerken gene uzmanımızın söylediği bir şey daha. Bu sınav heyecanı yani şu noktadan sonra yapılacak bir şey yok. Hani sınav heyecanı eğer sizi kilitliyorsa böyle çok ciddi boyutları var. Yani belli bir heyecan seni hem dinamik hale getiriyor, seni şaşırtmıyor da enerji veriyor. Bu heyecan zaten kabul edilebilecek bir şey. Ama bir de tamamen insanın elini ayağını kitleyen bir sınav heyecanından bahsediyor. Hani annelerin babaların şey dediği var ya biliyor ama sınavda heyecanlanıyor dedikleri var ya tam o durum oluyormuş o ama artık bu gece benim burada bir iki cümlemle çözülecek bir şey değil. Onu fark edip umarız o konuda çalışırlar. Bu aşılabilecek bir sıkıntı çünkü. Ama şeyden bahsediyordu. Sınav korkusu, sınav heyecanı çalışanda olur diyor. Yani şey heyecanlıdır o. Bildiğimi aktarabilecek miyim? Yoksa Oktay Demirci'nin yarınki sınavda heyecanlanmasına hiç gerek yok. Ve onun en büyük heyecanı 35 lira mı yaktım mı yakmadım mı falan gibi bir endişe olabilir. 35 yıllık birikimini aktaracak bence Oktay. İşte ben 35 lirayı yakıp yakmama gibi yılbaşına bir şeyim yok zaten. Yani bu nasıl mesela Fahir'in belli şeyi var. İşte belli özel zevklerine para harcıyor. İşte ne bileyim oyun konsolü alıyor. Bir şey alıyor. Gidiyor ona oyun alıyor. Başka bir şey alıyor. Ne bileyim bu senin arada kendi bize şeyin de var. Bize şey almıyor. Sen... evet. Bize de hiçbir şey almıyorsun Fahir hakikaten. Bana hala klavye verecek. Ha sana dur sana klavyem söz. Sana bir klavye. Ben de nasıl... Veya senin mesela birilerinden klavye istiyorsun sen mesela. Özel zevkin. Bir şeye para bu. Harcamadığın için örneğini veremiyorum senin üzerinden. Kusura bakma yeğizim. Benim de böyle bir şeyim var. Niye canım? 35 şimdi... lira veriyorum. Sınava giriyorum. Bu adamın da hakkını yemiyor. Hafta sonu gitti o şeylerden özel bir şey mağazasından kaç tane ışıldak aldı kendine. Gerçi doğru evet. Paramı yoğumu verdim. Ama paramı... kendime oradan bıçak aldım. Bir şef bıçağım var. Buradan Turabi abiye kadar. 4,5 metre. Hadi canım. Yani insanda 4,5 metre hissi uyandırıyor. Öyle bir bıçak. Bu şeylerde korku filmlerindeki cinayet bıçaklarından mı? Ben o tip bıçakların evde bulunmasından korkuyorum çünkü. Korku filmlerindeki cinayet bıçakları benim bıçağımın anca sapı olur. Öyle diyeyim sana. Keskin tarafı bile olamaz. E nasıl? Randıman çekmeceyi kesti. Dur şu çekmecede dursun dedim. Alt çekmeceden buldum. Vay be. O kadar keskin. Kendi kendine hareket edebiliyor anlamına geliyor. Bu biraz korkutucu bir şey. Hayır hareket edebiliyor. Koyar ya da evde... kesici tarafının üstüne koymuşum onda. Ama sen de yani o zaman kullanmayı düşmüş. Bilmiyorsun mu? Çok tehlikeli bir şey. Ben böyle bıçak görmedim ki. Ne yaptın onunla? Onunla neler kestim ben sana söyleyeyim. Bir güzel salata malzemesi kestim. Onu babam bir domates da kestim. Domates şey dedi. Dile geldi. Ben dedi rendeye mi girdim dedi yoksa kesiliyor muyum? Bir soğan kestim. Hani normalde soğan kesen ağlar ya. Soğan ağladı. Bizi yıllarca kestiler diye bıçakla aldattılar. Bıçak buymuş. Bizi neyle kestiler o zaman senelerdir dedi. Vay be yani o derece şey özel zevkleri de Ege'nin bıçak bıçakçılık. Yani işte o özel zevke nasıl para harcanıyorsa evet. Bu da böyle bir bana heyecan sınav zevkim var. Bana heyecan bir sınav zevkim var. Bakalım bu sene karar verdim buna. Bakalım gerçekten heyecanlı mıymış? O heyecanı o şeyi göreceğiz. O tadı bir yaşa bir Oktay hakikaten evet, ve yaşadıklarını yani da bize aktar. Şey diye tepki verenler var onlara da birazcık kırılıyorum ne yalan söyleyeyim. Sınava mı giriyorsun? Niye sınava? Ne çok giriyorsun saçma. Ya? Aman ne sen? Birilerinin de hakkını yiyeceksin. Herhalde düşündük onu da. Sizin söylemenize gerek yok beyefendi. Yani o öyle diyemiyorsun tabii de onlara da birazcık böyle ön yargı. Bunu söyleyenin bir erkek olduğu tahmin ediyorum. Oktay Demirci'nin açıklamalarından ortaya çıkmıştır. Şimdi şey de var bu arada. Ben geçen gün fark ettim onu bizim velilerle konuşuyorduk da. Oktay hani birini sen sonuçta kendini sınayacaksın. Ne puan alıyorum falan diye göreceksin. Hiç herhangi bir tercih falan da yapmayacaksın. Yapmayacağım tabii de. Ya iyi puan alsan yapmayacağım. İyi puan alma ihtimalimiz yok artık. Ya olabilir, yani onu Oktay, bir kabul edeme her şey bir denk gelir yani kabul öyle sen deme. İyi ki sınava girmiyorsun. Yani bu düşünceyle girseydin çok büyük hayal yok. Bunalıma girerdin sen. Üniversiteye gitmemesine rağmen şeylerle psikologlar, psikiyatristlerle danışmanlık hizmeti alan radyocu diye ismini çıkardı ondan sonra. Sınavdan şimdi, sonra. Aslında bir yer kazanırsan bir yer kazanıp girersen oradaki öğrencilere çok büyük katkın olabilir. Ben onu düşündüm. Yani ben ha bir bölüme girersem bir bölüme girmenin. Yani çünkü bir öğrenci psikolojisi denen bir şey var. Ondan ben mesela üniversitenin son 2 senesinde ondan sıyrılmıştım. Onda öğrencilik psikolojisinden sıyrıldığın anda okul okumak kadar kolay bir şey yok. Ve zevkli. Zevkli. Neyin neden yaptığını bildiğin zaman işte öğrenci ruhuyla değil ama dışarıdan şey gibi dolap monte eder gibi. Onun sınavı var. Sınavı bu şu konulardan çıkıyor genelde falan. Ama öğrenci psikolojisi şu. Var ya bu sınavda bitmişiz falan diye konuşursan bitiyorsun. Biz tam artık bir daha hayatımda öğrenci olmayacağım diye o psikolojiye girmeyeceğim diye düşünürken kızın velisi haline gelince okulla beraber veliler de öğrenci psikolojisine gidiyor çocukla. Hatta çocuğu belki öğrenci psikolojisine sürükleyen veliler de olabilir. Çünkü onlar hani böyle içlerinde bir kor yeniden harlanıyor falan. Çocuk daha böyle sersem okul nedir falan diye anlamaya çalışırken o ay falan diyorlar. Ben işte bürgenin havasına girip şey olmuştum. Bir tutuşmuştum yani beni kayıt zamanını hatırlıyorsunuz. Eyvah kayıtlar, formlar falan. Normalde benim bu tip şeyleri yaklaşık ya onun formu dua vardı ya şey yaparız. Olmadı oraya gider konuşuruz falan demem gerekirken o psikolojiye kaptırdım kendimi. Ondan sonra alınması gerekenler listesi. Ay onları nasıl alacağız? Onu nereden bulacağız falan filan oldu. Şimdi şu dakikadan sonra. Onun bir seviyesi var ama. Onun yani anladım ne dediğini de. Yani... Hiç bulaşmamak lazım. Çünkü o seviye bir ufak bir doz ama aynı etkiyi yaratıyor. Gene öğrenci oluyorsun. Geniş olacaksın. Şimdi çocuğa demiş 5 renk sulu baya, 11 renk kuru baya. Ya biz hocam kuru boyayı bulamadık da pastelimiz vardı evde, pasteli getirdik. Ne olacak? Hapislerde mi sürüneceksin? Ha, sulu kuru karıştı. Orada katillerin şey arasında şey mi olacak? Pastel boyadan girmiş bu defa. Çocuğu mu dövecekler? Zincire bağlayıp şey mi yapacaklar? Pastel, pastel diye çevresinde mi dönecekler? Etrafında dahil olmayayım. Hocam bundan eminim getirdik. Bir dahaki sefere de doğrusundan alırız. Bunu bununla idare edin. Yani böyle bir ruh hali de var. Bunu ben yakalamıştım, kaybettim. Şimdi tekrar yakalamaya çalışıyorum. Geniş olacaksın. Ya çocuğu da biz bu aralar getiremiyoruz okula. İşte mesela şey diyorlar. Aslı 10. muhakkak mail atın bize falan filan, nedir bir öğrenin diye. Ya onu da atamadık diyerek takılabiliyorsun. Ama Ege'cim yani şimdi kayıt dönemi, Ali'nin kayıt dönemini de hatırlıyorum ben. Evet. Fahir sen de hatırlıyor musun bilmiyorum. Size de az dert olmadı. Yani o bir takım mailleri i̇şte o atmadığınız için, bir takım şeyleri yapmadığınız için acaba oldu mu? Hay Allah, ne haber de çıkmadı ya. Bir telefon edeceğiz, bugün gideceğiz, yarın geleceğiz, yarın haber çıkacak diye. Bürge yüzünden böyle ben o havaya girdim. Ama şimdi bürge yüzünden diyorsun ama bürge sayesinde demen lazım gibi geliyor. Çünkü Fahir sırf bu hava yüzünden şey yapmadı. Girmek istediği sınava giremedi. Yani bu sınava Fahir de girmek istiyordu. Bu YGS sınavı. Yani bunun bir seviyesinin olması lazım. Yani bence tamam, Fahir'in yaptığı doğru. Çok şey yapmayacaksın ama yani onu bir noktada da bir şeyler için de tatlı bir çaba da gerekiyor. Ya ben yok, çaba sadece Fahir'in yaptığı doğru. Benim çünkü üniversite son 2 senede şeyim şuydu. Ya bu sene geçemeyeceğimiz belli oldu. İsterseniz önümüzdeki sınavlarda hiç kağıt israfı yapmayalım. Seneye zaten tekrar açılıyor diyerek şey yapıyorsun. Fahir'in de yaptığı bu sene giremeyeceğimiz belli oldu diye döndü. Sen ne yaptın? Diplomamı götürdün. Ben senin elinde o gün dosya gördüm. Her şeyleri dosyaya düzgün hazırlayıp. Yo, benim bitti. Diplomam çıkmasaydı ben de giremiyordum gerçi. Oktay'ın diplomam çıktı, kayıtlarda çıktı benim. Ha. Daha genç olmanın avantajını yaşadım ben. Yoksa dosya diye bir yani işte şey yoktu. 20 da seneye geçince maalesef oluyormuş. Yani öyle, bunu da öğrenmiş oldum. Tokat gibi. Gerçi orada şey de vardı. Şimdi ben bir tatile gidecektim ya. Kısa bir tatile. Aslında bir iki günüm vardı da. Ya orada tatili yakacaktım, uğraşacaktım orada işte şey vermek için. Bir tarafta baktım sınava girmek için tatili yakacaksın. Yani. Ama yaktığın tatil iyi ki gitmişim demiyorsun da 35 liram da boşa gitti diyorsun Fahir. Ya her tabii o bir zaman şey geldi. Ben onu seneye tekrar o konuyu açacağım o. O gitti artık. Unut bence. O tatil girmeyenlerin parasını ne yapıyorlar? Ha ben de onu tatile soracağım yani. Ne oluyor ya? Çay kahve falan alıyorlarsa tamam. Helal hoş olsun. Ha şey diye bir sınav var galiba. Ne o? Ha hu şey veya hamhum diye bir durum. Yani hakikaten şimdi tabii bunu lise sonda okuyup büyük heyecanla sınava hazırlanan, ondan sonra üniversiteye başlayan insanlara anlatmak, kardeşlere anlatmak zor ama kardeşler. Okulun böyle bir iki yıl idare ettikten sonra şey adamlar var. Yani bizim bölümde vardı. Her mühendisliklerde de vardır büyük ihtimalle. Ara ara takım elbiseyle gelen bir takım adamlar, evet, olur böyle. Bizde de var. Arabayla gelirler falan. Hani ama öğrenci arabası olmadığı da belli yani. Böyle bir adamın şirketi vardır, bir şeyleri vardır falan ama arada okulu bitirmemiştir. O adamın bir rahatlığı olur. Arkadaşlar bu şeyler nereye asılıyor ya falan. Hocam diye böyle hocayı çağırır falan. O adamların rahatlığıyla okula gittiğin zaman çok rahat mezun oluyorsun. Doğru, da o adamlar da okula geldiği an öğrenci psikolojisine giriyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü hiç kimse bize anlatmadı ya. Ben de mezun olduktan sonra ya biraz rahat öğrencilik olsaydı daha fazla şey öğrenirdik galiba diye düşündüm ama yani öğrenci psikolojisine girdiğinden bir kenara çekip mesela o takım elbise bize aftan geri dönen mesela öğrenciler vardı. İşte bitirmemiş okulunu. Bir yerde de çalışıyor çok belli bizim bölümde. Kantinde otururken herkes böyle sınavdan bir saat önce şu nasıl ya bu kesin gelecek falan diye konuşurken onlar orada çaylarını bir yandan da portakal sularını içerlerdi. Keyifli keyifli ama gelip şey diyen de olmadı hiç. Ya bu kadar şey yapmayın ya, bakın ben size bir hikaye, bir anımı anlatayım deyip böyle anılarla coşturmadı bizi. Evet, yani o şey tecrübe yaşla beraber kazanılıyor veya o tip bir adamlardan birine adamlardan biriyle arkadaşlık yapacaksın ama kendini de yakabilirsin yani. Çünkü o bir karar. Ben öğrenci olmadan okul bitireceğim derse onun çünkü zaman şeyi yok. Ben öğrenci olarak efendi gibi bitireceğim derse işte 4 senelik fakülteyse o 4 senede bitirmeye çalış. Öğrenci olmadan bitireceğim dersen 9 senede bitir. 9 olur, 12 olur. Yok, 12 olmaz. Yani hiç belli olmaz orada. Abi herhalde bir af çıkacak falan diye kapıdan çıkan adamlar vardı. Af çıkınca tekrar görüşürüz diye. Yani o risk var. Ya benim çok aslında şöyle öğrencilik psikolojisine girmek aslında bir taraftan iyi. Ben hiç giremedim o psikolojiye. Zaten o yüzden derslere de giremedim, şeye de giremedim. Bunun bir sürü etkeni vardır. Yani mesela girdiğiniz bölümde böyle güzel güzel insanlar olursa, güzel derken aslında biraz fiziki güzellikten bahsediyorum. Şeydir. Yani bu şimdi beni Oktay suçlama. Demek istediğim şey şu. Yani ben hani uzunca bir süre gittim. Uzunca bir süre dedim, bir sene falan gittim yani. Baktım şey yok. Sonra zaman içerisinde gitmemeye başladım. Ondan sonra kararlar aldım. Dedim ki ya ben tekrar başlayacağım yani adam gibi. Şöyle öğrenci. Hangi okuldan bahsediyorsun? Ottu matematikten bahsediyorum. Ottu matematikten bahsediyorum. Başka bir şey anlatıyorsun. Sonra tabii yaşım da ilerlemiş o arada. Araya yani sonra gideceğim dediğim aradan 3-5 sene geçmiş. Tabii evlenip boşandın sen o dönem. Tabii o dönemlerde. Almanya'ya gittin geldin. Tabii Almanya'ya gittik, o yurt dışındaki iş meselesi hem falan. Hem çalışıp hem okudun. Neyse. Ondan sonra gitmeye tam karar verip gidiyorsun. Yayında söylemiyorsa 2 sene daha hapis yattın. Yani ya onu da söyleyeyim. Yoğun bir dönemde evet. Yani ama sonuçta cezanı çektin sen yani, şu anda. Yani hiç bıçaklamamış bir adam, hiç birini bıçaklamamış bir adam gibi herkes görüyor seni. Sonuçta adam da aranızda iyi şu anda. Tamam, husumetten kaynaklı yani çek senet işiyle ilgili bir şeydi yani o sonuçta. Çünkü çok sonuçta harçlığını da çıkarmak zorundaydı. Sonuçta çıkar. Ya bir şekilde o harcımı ödemek için çalışmam gerekiyordu. Bir gün ondan da bahset aslında yani o adam uzun nasıl diye. Tekrar dost oldunuz bıçakladığın adamla? O da beni bıçakladı böylece dost oldu. Yok canım böyle. Evet hakikaten bıçakla hakikaten şaka yani, olmayacağını bıçakla bir şaka, kez daha. Yok şaka böyle bir şey yok tabii ki. Evet. Neyse bölüme gidiyorsun, ilk gün defterimi almışım, gıcır gıcır öğrencilik psikolojime girmişim, en ön sırada oturmuşum, efendime söyleyeyim kalemim falan 10 numarayım, jilet gibiyim, tıraşımı olmuşum, duşumu almışım, mis kokular sürünmüşüm, artık öğrencilik için bir eksiğim yok. Kız istemeye gider gibi mi gittin? Vallahi öyle. Ondan sonra sınıfa bir giriyorsun, Allah'ım yarabbim, bir de aradaki fark açılınca öğrenci arkadaşlarla böyle bir uzaklaşıyorsun o şeyden. Hani o gelen takım elbiseli adam var ya. Onun ben psikolojisini söyleyeyim. Şöyle bakıyor etrafına. Öğrenci. Böyle sürekli bir bulantı içerisinde. Tuvalete gidip şey hapları alıyor. Bulantı hapları alıyor öyle. Gerçekten insanı şey yapıyor. Nedense öyle bir uzaklaşıyorsun. Kendini öğrenci gibi göremiyorsun. Bir de herkes çirkin gelmeye başlıyor. Oğlanlar böyle sivilce. Kızlar böyle hiç bakımsız. Dışarıda çok güzel bir hayat var. Şimdi o şeyle gerçek ilgili olabilir. Sen kafeye gittiğini zannediyorsun da sınıfa giriyorsun o sırada. Ya tabii ki onun şeysi var. Ve şey servisler de çok kötü sınıflarda yani. 30 kişi oturuyoruz, bir tane hoca getiriyor. Hiç sormuyor bile ne içersiniz diye. Geçiyor tahtaya bir şey anlatıyor. Yani ben de bakar mısın falan. Boğazımız kurdu herhalde burada. Bize menü falan dağıtmayacak mısınız diye. Hayır hesabı alsın ama niye sipariş alınmıyor burada? Yani bunlarla öğrenci psikolojisinden uzaklaşıyorsun. Uzaklaştıktan sonra da yani o 9 yıl içinde insanı en büyük şey nasıl uzaklaşmışsam öğrencilik psikolojisinden de çok uzaklaşmamak lazım. Onu söylemek istiyorum. Yani o kadar hoca gördüm. Yani benim gördüğüm hocalar yani 9 sene içinde görebileceğim maksimum düzeyde hocayı gördüm. Bir tanesini tanımaz seni. Bir tanesini hatırlamaz. Böyle hani bazen son döneminde şeye gidiyorsun. İşte not ihtiyacın oluyor. Nereden bulabilirim? Yani not ihtiyacı dediğim hani verilir ya. Çıkma not. Öyle değil canım. İşte A'dır, B'dir, C'dir falan tadında notlar verilir ya. O stile ya. Gidiyorsun. Ha, oradan biraz daha bir yüksel. Yani not isteyeceksin, notun yükselsin olsun. Daha yüksek gelsin. Herkesin öyle bir isteği vardır ya. Notum daha yüksek gelsin diye. Bunu kimden halledebilirim? Hocadan halledebilirim diye gidiyorsun. Sana böyle bak. Sen kimsin? Hocam ben sizin dersin. Seni hiç görmedim. Yani ben pek fazla gelemiyorum. Çalışıyorum. Ne çalışıyorsun? Ondan sonra gerçekten hiçbirini tanımaması ve sana şey yapmaması, ne derler ona, öğrenci muamelesi yapmaması bir şey, dezavantaj. Onun dengesini çok iyi ayarlamak lazım. Derslerinize de gidin, fazla stres yapmayın ama fazla da rahat olmayın. Yani bu da üniversiteye girmeden önce belki ikinci basamanda söylenecek, aktarılacak şeyler bunlar, tecrübeler ama. Yani benim demek istediğim zaten bir kere hayatında üniversiteye gidiyorsun. Onda da üniversiteyi dışarıdan bitirmenin anlamı yok. Ha. Adam gibi üniversiteni kazanmışsan gideceksen o kampüsün ruhunu falan yaşaman lazım. O dersleri sadece kampüsün falan ruhunu da yaşamaya ya, çalışmayacaksın. Ama yani kampüsü havasını tatmadan ben zaten mesela yakınlar sınavı girdiği zaman hep şey derim yani hangi bölüme girdiğin önemli değil. Kimse bölümünden mezun olduğunda aldığı diplomayla iş yapmıyor. Önemli olan iyi köklü bir okulda güzel hatta kampüsü olan köklü bir okulda bulunmak. Onun havasını almak, sonra bir şekilde hayatta bir yer bulursun aynı kendine. Aynı şeyleri dün bunu tavsiye ediyorum konuştuk. Ben doğru, gençlere. Doğru. Hani çok bunlar. İdealist olanlar vardır. Tıp isteyen vardır. Falanca bir mühendislik vardır da sadece şurada vardır. Hani onlara bir şey demiyorum da. Mesleği diğer... yapanlar da var canım. Çok tabii iyi mesleği var. Yapanlar yani, da var da. Seve seve yapanlar da var. Ama bir taraftan da hani bir yere kapağı atalım diyorlarsa onlar iyi hakikaten böyle köklü bir ruhu olan üniversitenin kampüsünde bulunsunlar. Gideceksin, dersini de alacaksın, şey de yapacaksın. Neyse onun havası. Ama çok da panik. Beyler, sınavlar açıklanmamış. İptal edilmeyecek bir şey. Edilmeyebilir. Yani edilmez. Öbürü edilir. Ondan kalırsın da öbüründen geçersin. Yani o bir şekilde... Ezmi oldu, birden olacak. Olacak diye bir şey yok. Ya işte zaten üniversite kampüsü olan üniversite derken galiba şey, böyle bir kültürü olan bir üniversiteden bahsediyorsun değil mi? Yani böyle bir aslında hayatı küçük bir modeli olan bir ortamda evet, bulunmak tabii, tabii. Ve işte sorunlarla karşılaştığın zaman o sorunları çözme alışkanlığını geliştirmekten bahsediyoruz. Yani, pek, yani o tip bir alışkanlığı oturtuyor, o tip bir yeteneği geliştiriyor zaten üniversite. Hani şey insanda. De var yani. Hayat gibi, hayatta. Ben İzmir'de çok dar bir çevrede büyüdüm. İşte evet. Alsancak çocuğu denen o adamlardan yani böyle yürüme mesafesinde bir dünyada yaşıyorsun falan. Tanıdığın herkesi zaten... Senin tanıdığın herkesi tanıyor falan öyle bir gördüğün görüntü. Herkesi tanıyorsun yani. Yaz geliyor, bütün kış gördüğün insanları şortlu görüyorsun, mayolu görüyorsun, kışın paltolu görüyorsun. Palto dediğimde böyle bir mont gibi bir şey yani. Böyle bir çevreden sonra mesela işte hani Ankara'ya gelip de işte böyle bir ODTÜ'nün havasına girmek, hani Türkiye'nin dört bir yanında insanlarla, değişik insanlarla tanışma şansı oluyor. Onu kampüse girmeden yaşayamazsın. Öyle bir şey var. Bir de şey de var tabii, lise öğrencisi aslında çok genç oluyor. Yani çok hepimiz, genç oluyor tabii canım. Yani lisedeyken ne kadar hayatın içindesin ki? Esas tek başına kaldığın yer üniversite. İşte orada tek başına kalan Fahir Öncü 9 senede bitirdi ve iyi ki de 9 senede bitirmiş. Yani veya işte tek başına kalan, ben de öyleydim. Yani işte kütüphanede kartım, mezun olamadık. Niye ya, bütün derslerimi verdim. Kütüphane kartınızı şey yapmamışsınız, iptal ettirmemişsiniz de o yüzden. Hayda abi, de oraya mı gideceğiz? Gideceksiniz. Gidelim bari. Bu bile şey yani, onu bir öğrenip o bilgiyi gidip o tip bürokratik şeyleri çözmek bile bir şey veriyor insana. Hı. Yani kendi kendine, ya baba kütüphane kartımı iptal ettirmem lazım. Onu sen bir şey yapar mısın? Benim ders çalışmam lazım diye bir şey yok çünkü. Yani o yüzden de kütüphanesi olan bir üniversiteyi tercih etmek en iyisi. Ya o ilişki kesme konusundan bahsediyor. Ya ilişki kesme, her yerde ilişki kesme. Normal hayatta da yani kadın erkek ilişkisinde de ilişki kesme zor. Okulla ilişki kesme de zor. Askerlikle de ilişki kesmek zor. Sizde tabii mesela ilişki keseceğiniz bir durum olmadı. Biz çavuştuk. Bizim ne ilişkimiz olacak? Ya ben sana söyleyeyim, bir tane hakikaten şey olduğu zaman, şimdi bir emekli asteğmen olarak konuşuyorum. Vallahi ilişkimi kesinceye kadar hakikaten anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Çünkü orada üstünde bir takım şeyler oluyor. Ne derler ona? Demirbaş da denmez. Ne denir? Üstüne... Zimmet. Zimmet. Zimmetinde bir sürü şey oluyor. Onların sayımıydı, falanıydı, filanıydı, şöyleydi, böyleydi. Sen kantinde miydin? Yok canım. Kantinde değil de işte senin timin oluyor. Timinin bir takım zimmetli şeyleri. Benim timimde 80 tane çanta çıkmıştı. Yani 80 çanta. Zimbetimde gözüküyor. 16 tane çanta var. Zaten timde 18 kişi. Şimdi geri kalan çantaları ne yapmış olabilirim diye düşünüyorsun. Bunu açıklamaya çalışıyorsun falan. Yani her yerde ilişik kesmek çok zor. Bu arada o çantaları hala kullanıyoruz Oktay'la biz. O iyi oldu. Ve yeniden laf buraya gelince teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek canım. Canınız sağ olsun. Elimize kolumuz olsun. Almanya'ya da götürdün değil mi sen? 78 tabii canım, şimdi çok pratik biliyor musun? Bayağı da rahat taşınıyor. Özellikle matarası ve kasaturası çok pratik. Mesela karşıma sarmaşıklar çıkıyor, yolumu kapatıyor. Hart vurarak yolumu açıp devam ediyorum. Çok pratik. Bazı şeyleri çok güzel. İlişik kesmeyi hayatta da öğrenmeniz lazım ama ilk ilişik kesmeyi ilişik kesme son adım. Üniversitede görüyorsunuz. O ilişik kesmeyi öğrendiğiniz zaman kadın erkek ilişkilerinde de ilişik kesmeyi öğrenirsiniz. Askerde de ilişik kesmeyi öğrenirsiniz. Karşınızda ne tip bir ilişikler çıkarsa onları kesmeyi öğrenirsiniz. Yani o doğru kesim yöntemlerini öğrenirsin tabii, en azından. İki yöntem vardır orada bir zaten. Bir bacağı serbest bırakacaksın. Tulum yöntemi vardır. Bir de yarma yöntemi vardır. Ben bir yöntemin adını bilmiyorum. Yarma yöntemi dedim, onun başka bir adı vardı da. Yani ilişik kesme son adım. Esas kayıt yaptırmayla başlıyor her şey. Ya mesela ben işte kayıt yaptırma, onu anlatıyorum ya. Kayıt yaptırma, ya sen tek mi gitmiştin? Ben tek gittim. Ben kayıt yaptırma hikayemi anlattım. Benim Ankara'yla bir babamla gelmiştik zamanında. Babamın bir işi için ben yanında böyle yancı olarak. Yancı olarak değil mi? Çocuk olarak ne yapacaksın yani? Yancı. Ben yani dolaşıyorum işte. Baba ben bağımsızlığımı ilan ediyorum deyip fırlasaydım. Ondan sonra ilk Ankara'ya gelişim Ağustos sıcağında deri montlu oldu. Ben bunu tekrar tekrar anlatıyorum. Yani gerçi biz Ankara'ya hitap ediyoruz. Herhangi bir uyarı kime gider bilmiyorum ama yarın öbür gün başka bir yere gidecekler. Tabii bu aslında biraz İzmirli derdi. İzmir dışında her yer soğuk olur. Antalyalarda da aynı olur. Şey var. Ha, Antalyalılarda evet. Da hakikaten aynı dert var. Ay Ankara soğuktur şimdi diye deri montla gelirsen Ağustos sıcağında ter içinde geçirsin. O kayda geldiğinde. Temel coğrafya bilgilerinden yoksun bir adam işte bak. Kuzey yarım küre. Ankara'da kuzey yarım kürede. Evet doğru. Karasal iklim ama. Geceleri o, ayaz olur. O iklim. Ona endişe etmene gerek yok. Ondan sonra ben kayıtta gayet efendi bir adamdım da hemen önümde şey adam var. Yanlış o formları yanlış bir dersle beraber hakikaten bir yılını getiririz kariyeri falan diye konuşan adam. Hiç onları aldırmayın yani. Ama tabii biz en başta üniversite sınavı konusunda dinleyicilerimizle konuşmamız lazım. Ben şunu da söyleyeyim. Siz dün söylemişsiniz midir bilmiyorum ama şimdi insanlar öyle bir Türkiye'deki sistem midir başka dünyalarda da yani başka ülkelerde de belki aynı ne? Ruh hali vardır işte beraber başlıyorsun ya sınava yani şey eğitim hayatına orta birden arkadaşım var liseye kadar falan o şu puan aldı bu puan aldı falan filan üniversiteye de aynı anda girmen lazım falan filan diye düşünüyorsun ay bu sene açıkta kaldım çok kötü oldu seneye şey oldu o bir yılımı kaybettim falan gibi düşünceler var insanların kafasında yani hayatın geneline vurduğunda bir yıl falan filan hiçbir şey değil tabii canım. Yani açıkta kalma dünyanın sonu değil bir yılını kaybedersin eğer hakikaten bir yıl boyunca hiçbir şey yapmasan kaybedersin de başka yapacak şeyler de var yani eğer üniversiteye girip de o yılını da kaybedebilirsin mezun olup da yılını kaybedebilirsin tabii. Her iş şey... bulamazsın öyle de evet, kaybedebilirsin yani kaybetmek senin elinde yani işte iş kaybetmek bulamazsın ama mi? İşte ne bileyim dil öğrenirsin o arada başka bir meslek öğrenirsin falan kendini geliştirirsin kaybetmenin yolları var her şeyin tıkır tıkır gitmesi ve onun sekteye uğraması yıl kaybetme anlamına gelmiyor bir şey kaybetme anlamına gelmiyor o yüzden yani üniversite bu yıl olmaz seneye olur falan filan bu konularda insanlar biraz rahat olmalılar ama o ruh haliyle tabii bunu böyle görmek zor. Bak Oktay da ikinci senesinde kazanmadı. Evet ikinci senemde. Sen? Ben birinci de kazandım. Ha, ben de ikinci senemde kazandım. Ne oldu işte? Toplamda üniversite hayatımda yani o süreçle beraber 5 yılı bir kayıp olarak hiçbir zaman da görmedim. Yani ekstradan bir 5 yıl süren ben var benim. Ben de 2 sene uzattım. Yani 5 yıl da ciddi bir rakam aslına bakacak olursan ama tabii doğru anda doğru gitmesin. Şekilde kullandığın zaman bu hiçbir zaman sana dezavantaj olarak dönmüyor. Yani o biraz işte öğrenci psikolojisinde galiba sonu düşünerek yani belki ebeveynleri ve işte anne babasına bakmalı çocuk. İşte anne babasının yaşıtlarına bakmalı veya aynı iş yerinde çalışan meslektaşlarına bakıp aradaki yaş farkı mesela hiç o büyüklerde kıyaslanmıyor ya. Evet, ama mesela o sınava girecekse o sene kazanamaması gerçekten çok büyük bir baskı oluşturuyor ama şimdi işte öğrenci tarafından bakınca böyle oluyor da 92'li 91'li falan evet, meseleleri öyle. Vardı hayatta öyle bir şey yok. Ama büyükler de aslında şey hatasını yapıyor bu noktada. Yani tamam öğrenciler rahatlatsın kendini sınava girecek olanlar ama büyüklerin de şey yapmaması lazım kıyaslamayı. Yani o kıyaslama öyle üstünden geçilmeden yapılıyor ki bazen. Yani hani işte şey bilmem kimin oğlu veya işte en basitinden ya şey kardeşiyle ablasıyla abisiyle bilmem nesi o kıyaslamanın da hiç yapılmaması lazım. Biraz o da yaratıyor galiba evet. O stresi. Bu çift taraflı bir şey de. Ya anneler babalar da konuya çok hakim değiller. Çocuklar zaten hani sınava girenler bu üniversiteden bahsetmiyorum. Şeyde bile böyle yani daha lise o LGS falan. YGS sınavlarında da aynı şey var. SBS'lerde falan da. SBS. Aslında hayatta şey derdimiz yok. O kafada oturmamış. Yani ne istediğimizi, ne olmak istediğimizi, nereye varmak istediğimizi hiç planlamıyoruz. Evet. Bir okula girmek. Ondan zaten belki de bu kadar diplomalı işsiz var. Çünkü o diplomalı işsizler hayatta zaten ne yapmak istediklerini bilen insanlardı. Yani tabii ki bir kısmı böyle bir geçiş sürecindedir. Uygun pozisyonu bekliyordur. Bazılarının bir hedefi yok. O hedef uğruna ilerleme yok. Bir şekilde bir okula girmiş ve o okuldan mezun olunca o diplomayla iş bulacağını düşünmüş ama yani rüzgar nereye savurursa oraya giden bir takım insanlar hedef var. Hedef sadece iş bulmak olunca şey olabiliyor. Hayal kırıklığı olabiliyor. Değil mi? Yani, bazen yani tabii. İş bulamama anlamında. İş bulanlar arasından da işte bir 5 sene 10 sene geçtikten sonra belli tatmini yakalayamadığı sürece onlar da hayal kırıklığına uğruyor aslında. İş bulmak da sadece mutluluğu sağlayan, getiren bir şey değil. Yani, yani bir de insanın her zaman doğru hedefi olacak diye bir şey değil, de yok. Yani evet. Hedefini koyduğun zaman ki ruh halin evet. Başka türlü. Aa bu hedef bana göre değilmiş deyip de o manevrayı da yapabilmek lazım. Karmaşık, çapraşık bir yol. Zım, zım, zım, zım, zım, zım, zım. Saat 20. Beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Bizden hemen sonra Selim ve Banu sizlerle birlikte olacak ve konuklarıyla güzel ve hafta sonu hazırlayan sohbete girecekler. Bizse yine sizlerle ne zaman buluşuruz, ne zaman buluşuruz? Tabii pazartesi kaçta buluşuruz? Pazartesi 18'de diyorum ben. Tamam. Ben not alayım da bakayım, ben sizi ararım. Ben size bana, bir alo derim. Bana uyuyor. Fay gözün seveyim o işini. Ayaracağım ben bir konuşayım da. Ben o zaman ben evri bak. Pazartesi akşamı siz şimdi bakmayın Fahir'ime. Pazartesi akşamı saat 18'de ve onu gelenekselleştirelim. Her pazar. Hafta içi her gün diye oturtalım. Ona söz vermeyeyim ben ya. Hayır onu Oktay'cığım. Ona söz vermeyeyim. Çünkü bir düzen gerektirir. Hafta içi 5 günde mi diyorsun? 5 gün. 5 gün. Abi o biraz beş şey var. Pazartesi ne yap, net onu ayarla Oktay. Hafta içi 5 gün 18-20 arasında burada pazar şey yapalım. Pazar günü sınava gireceğim o yüzden. Yani hafta durum. İçi diyorum. Pazar istediğin sınava girsen. Hayır, sınava göre bir. İstersen karate yap. Bu arada başarılar diyelim. Tamam. Oktay'a evet, başta Oktay'a arkadaşlarımıza. Başta diğer arkadaşlara. Başta bence de. Başta diğer arkadaşlarımıza. En son Oktay'a. En son Oktay'a. Başarılar diliyoruz. Herkesin şahane süper 10 numara 5 yıldız bir YGS'si olması temennisiyle afedersin.